куди він? Вони після найлютішої смерти, урвавши самочинно життя, роковані непослухом ці людські створіння, тріпочуть знеможено душі. Родик накульгує перепаним бетоном перону, обмиваючи зеленкуваті з пробитим шифером навіси, дивуючись незмінності всього, чого торкався зір, вузького перону, дволінійних колій, закиданих сміттям, картинкоподібної коробки залізничного вокзалу. Він обходить опасистих, занурених у складки викоханого сала, з розквацяними помадою губами, запінених лушпинням соняшникового насіння, у яскравих китайських пухових куртках злих з просоння недолюблених, рано зів'ялих молодиць, чий погляд сторожко перебігає з його подертої куфайки на забиті печеними пиріжками плетені кошики. Проте він не зважає на зизоокі погляди, іде за спинами амебоподібних дівчат з області, мов підстрелених, затягнутих у сині вузькі джинси, вибілене волосся яких ворушиться під жорсткими подувами березневого вітру, а скляний, прозорий і розпачливий погляд невтомно, збайдужило і нудьгуюче лапає мужиків, які вискакують з убиральні. Через колію, поправляючи на ходу матню на штанях, вистрибують на перон, позирнувши на довгі дівочі ноги, війнувши на них сопухом хлорки, сечі, димом дешевих цигарок прима. Родик проходить, лякнувши прогірклим до кислого запахом минулої зими, легко і світло тримаючи в голові чотири довгі місяці скаженої самотини. Ще трохи роздратований необжитою тривогою, але він віддався п'янкій силі всеохопленості, що наповнює його благодушністю, спокоєм. Він перечуває наближення тотального і невідворотного вивільнення. І по хвилині вдихає запах свіжих соснових стружок, що летять із чорного дупла дверей. Двоє тілистих мужиків тешуть дошки на труни, перемацують пальцями шерихувату поверхню, викреслюючи олівцем лишок. Вони перемовляються, кожен зайнятий своїм, водночас підтягуючи язиком однаково налиплу до губ цигарку. Їх добре видно за кількасот метрів у чистому весняному повітрі. Сосновий дух підхоплюється свіжим, тугим, холодним вітром і дратує людей на пероні. Родик з неприхованою відразою минає поглядом берестовий гайок, підлизаний червоним роздвоєним хвостом житлового масиву. Видається, що він поруч, от лиш простягни руку, аби не бачити юрми на пероні. Сиза пара з прочинених квартирок струмує між голим гіллям, підривається вітром. Робиться чисто. Тоді Родик згадує хижу серед чорного груддя полів, ледь притрушених снігом, де вітер збирається морозом, і тільки захлюпотить розбавлене, зблякле світло ночі, а постріл криги піднімає з граї дрібного гайвороння. Товариство рудих щурів, що зголодніло вкрай, тріснувши обкусаними вусами, підкрадається до лежака з прогнилої соломи, щоб бодай гризонути, полизкати рожевеньким загостреним язичком теплої свіжої крови. Чотири місяці самотини, що проїли безколірністю його істоту, відкотилися по весні, спухиривши тіло білими вошами. І зараз він думав про неї, дивлячись на зависле сонце, на ніжні брижі. Вона таки прийшла, та самотина, якось непомітно, рівно, як смерть, зваливши на плечі відчай всього світу, розпушивши душу білими вошами, розпатравши укусами губи. Родик смакує, підставляючи обличчя під березневий вітер, коли прийде визволення, і свіжий вітер, запах сечі з хлоркою від облузаних стін туалету наповнюють мрією, колишуть груденята дівчат, насувають брови на вигорілі очі з жовним молодицям. Думка його чіпляється до маленької білої воші. Ось вона розлущує шкіру, вистромлює писочок, подібний до поросячого, ослизла, немічна, перебирає лапками, видряпившись до половини, затихає. Нарешті вона вилазить, гублячи в тілі таємницю, тягне решту липких лапок пористою шкірою, безобидна, але наганяє жах. Він думає про вошу поштиву, заходячи до вагона електрички. Електротяг рушив, розхитуючись на поворотах вагонами, збиваючи докупи пасажирів.